أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم üç-dört haftadır bu dersteyiz. Bu ayet-i celilenin tefsirindeyiz. Geçilecek ayet değil. Rabbul Alemin bir ayet-i celile ile beraber 6666 ayeti sanki özetliyor. Hatta 104 kitabı bir anda beyan ediyor. Ne kadar camiiyetli kelamlar, toplayıcı kelam. Kur'an-ı Azimüşşan'dan daha camiiyetli kelam yoktur arkadaşlar. Bir ayet bütün ayetleri içine alıyor. Bütün kitapları içine alıyor. وَمَا اُمِرُوا evvela şey diyecektim, hatunlara, hanım kardeşlerimize sesleniyoruz, ricamız olacak. Ayakkabılarıyla herhalde şeyden doğru, merdivenlerden doğru çıktıklarını haber alıyoruz. Çok pisleniyor ortalık. Halbuki kadınların daha temiz olmaları lazım. Evi onlar temizliyor evleri hep. Erkekler daha temizliğe riayet etmez. İnşallah önümüzdeki haftalara, bu haftada dikkat edin, önümüzdeki haftalarda da Allah razı olsun. Bak hiçbir cami, imam müezzin böyle cemaatlerin derdini pek çekmez yani. Camilerde müezzinlerin, imamların çoğu kalabalık cemaat geldi mi nasıl süpüreceğim, nasıl edeceğim, millet çıktıktan sonra pislenecek, bunu düşünürler. Allah razı olsun. Bak buradaki kadro çok gönüllü, istekli bir kadrodur. İmamıyla, müezziniyle, hacı abimiz. Yani cemaate bayılıyorlar. Keşke cemaat gelsin diye. Böyle yer az bulunur yani. Onun için tabii anlayışlı olmak lazım. Ona göre karşılığını da vermek lazım. Temiz bırakmak lazım. Titiz olmak lazım. Burası Allah'ımızın evi. Özellikle hatun kardeşlerimiz sakın ayakkabılarını yanına ya bir poşet alsın veyahut da aşağıda bıraksın. Ayakkabıyla yukarı çıkmak nerede görülmüş? Allah'ın evine böyle şey hiç yakışmaz yani. İnşallah bir daha olmasın, tekerrür etmesin. Erkek kadın hep hatırınızda olsun. Yapanları da ikaz edin. Belki anlamaz bir adam bir şey yaparsa söyleyin. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا kullar emrolunmadılar. Ben yarattığım kullara hiçbir şey emretmedim. Bana şu kadar para ödeyeceksiniz, hava parası ödeyeceksiniz, su parası ödeyeceksiniz, güneş parası ödeyeceksiniz, rüzgar parası ödeyeceksiniz. Efendim mesken var. Hiçbir şey teklif etmiyorum onlara. Kendinizi de yedirin demiyorum size. Çoluk çocuğunuzu da yedirin demiyorum size. O işler bana ait Mevla buyuruyor. Yarattım sizi, yediririm, içiririm, bakarım, her imkanınızı hazırlarım. O işler size ait değil. Siz üzerinize ait olmayan işlere yoruluyorsunuz. Benim söz verdiğim, üstlendiğim işleri kafaya takıyorsunuz. Ya hiç kafaya takma lüzum yok. Şimdi bir zengin adam, değil mi? Sözüne güvenilir bir adam. Hatta bırak sözüne güvenilir. Bir Yahudi olsa, bir Ermeni olsa bile dese sana ayda sana şu kadar para vereceğim falan, ona bile güvenirsin de rahat edersin ya. Allah. Adam birisi camiye girdi, hiç çıkmıyor, devamlı ibadet yapıyor. O zamanın imamı camide Aynül İlm ve Zeynül Hilm isimli kitapta ben bunu rastladım ki çok eski bir kitap. Yani kaç yüz sene evvel de böyle bozuk insanlar oluyor. İmam geldi diyor buna ki sen diyor hiç camiden çıkmıyorsun, birkaç zamandır buraya abone oldun ama gökten sofra inmez. Yani bize güvenip de burada aç açık durma, biz seni bakamayız demek istiyor. Sen dışarı çıksan da biraz nafakanı temin etsen, yesen içsen, namaz vakti gelsen daha iyi olmaz mı falan. O da evliya Allah'tan, yani Allah dostlarından o zat. İmam dedi ki şurada bir Yahudi var dedi, her gün iki pide söz verdi bana dedi. Onun için düşüncem yok, her gün iki pide ben camide dururum. İyi o zaman dedi, yani yiyeceğini şey garantilemişsen dedi, tamam biz mevzu değil, dur. Dedi kainatı yaratan Allah-u Teala bizi yaratmadan rızkımızı yaratmış ve kefil olmuş, bana aittir buyurmuş. Ona güvenip de camide dur diyemiyorsun da Yahudi söz verdi deyince ona güvenip dur, tamam iyi rızkını gönderir diyorsun dedi. Sen de Allah ile kulların arasına geçip imam olacağına dedi, hiç bu camiye gelmesen daha iyi olur dedi. Şu millet Yahudinin yanında çalışır, Ermeninin yanında çalışır. Sanki Türk'ün yanında çalışıyor da Türk de çok bir matahtır yani. Türk de adı Ahmet diye mişon değildi. Ne fark eder? Ehli sünnet inancında değildir. Namaz yok, abdest yok çoğunda Türklerin. Ne var? Böyle adamların yanında çalışıyorsunuz. Irgat gibi dediklerini yapıyorsunuz. Niye maaşımı verecek? İşte sigortamı yatırıyor. İşte güvencem vardır, teminatım vardır. Şudur budur. Kainatı yaradan Allah-u Teala diyor. Evet. Ve ma min dabbetin fil ard, yeryüzünde gezip dolaşan hiçbir canlı yoktur. İlla var ise, yani karıncasından filine, insanından cinine kadar, alallahi rizkuha. Bak bak bak. Alallahi ne demek? Allah'ın üzerine haktır. Yani kimse Allah'ı mecbur etmemiş ve edemez, zorlayamaz. O kendisi seve seve üstlenmiş, isteyerek üstlenmiş. Mecbur edilmemiş. Alallahi. Allah üzerinedir. Ne? Rizkuha. Her canlının rızkı Allah'a ait. Ve alemu müsteqarraha ve müstevdaaha. Allah. Ondan sonra buyuruyor Estağfirullah. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها إياكم فهو السميع العليم. صدق الله العظيم. Nice canlılar var yeryüzünde dolaşan, rızkını taşımaktan aciz, yani yiyeceğini taşıyamaz. Senin benim gibi değil ki 5 kilo 10 kilo ekmeği, buğdayı, pirinci taşırız, öyle değil. O kadar ufak böcektir, yediğini taşıyamaz. Bu yediğini taşıyamayan nereye ne götürecek, nereden ne getirecek? Onları da ben yediriyorum. Siz biz tabii koca adamız, biz buluruz, yeriz, içeriz, yaparız. Sizi de aynı ben yediriyorum, o karınca gibi, böcek gibi. Ananızdan doğdunuz, elinizi ağzınıza mı götürebiliyordunuz? Ne yiyebilecektiniz? Ananızın, efendim, sütünü siz mi kazandınız, temin ettiniz? Ananız mı kazandı? Sizin rızkınızı ta siz ana rahmine düştüğünüz gibi ananıza sizin sütünüzü ben yarattım. Neyle olacaktı o? Ondan sonra yiyeceklerinizi ben yarattım. Şimdi de sizi ben yediriyorum, içiyorum. Bir karınca ya. Koca bir kaya. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Şu kayaya bir baston vur bakalım, değnek. Bir vurdu. Yarıldı içinden bir kaya daha. Bir de ona vurdu. Ta ortasında kayanın, kaç kayanın içerisinde bir karınca var. Ne diyor? Sübhane men yarani, beni burada gören Allah'a tesbih ederim. Ve arifu mekani, benim bu durduğum yeri bilen Allah'a tesbih ederim. Ve esme-u kelami, benim konuştuklarımı duyan Allah'a tesbih ederim. Ve yarzukuni, buraya rızkımı gönderen Allah'a tesbih ederim. Ve la yensani, beni unutmayan Allah'a tesbih ederim. Ne acayip ayet. Geçen Of'un bir köyünden gelmiştiler. Bir cami temeli kazarken koca bir kayaya rastladılar. İşte paltayla şeyle kıramadılar, edemediler. Büyük bir dozerle işte yardılar onu falan. Koca kayanın ortasında bir kurbağa çıktı. Kendi hacmi kadar böyle, yani sıracağı kadar bir delik var kayanın ortasındaki. Onun durduğu kadar boşluk var. Sırtının değdiği yer de cam gibi olmuş. Onun kabuğu gibi olmuş böyle dura dura. Ne yer ne içeride orada yaşar. Geçen de geldi. Temel kazarken rastlamışlar. Oralara rızkı nasıl gönderiyor? Biz Allah'a güvensek var ya, hiç yorulmadan yiyeceğiz. Fakat bu güvenemediğimizden canımız çıkıyor. Lev tevekkeltüm alallahi hakkat tevekkülü, siz Allah'a hakkıyla güvenseydiniz, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, le razakaküm, elbette sizi yedirir içirirdi, bakardı. Ne gibi? Kemayar uzukuttayr, kuşları yedirdiği gibi. Kuşları nasıl yediriyor? Tegdül himasan ve teruhu bitana. Sabahleyin bütün yaratıklar, karıncalardan tut bütün hepsi, özellikle kuşlar, hepsi ne oluyor? Aç kalkıyor. Her sabah bütün canlılar aç kalkıyor. Akşama hepsinin karnı dolu, doymuş olarak uykuya dalıyorlar. Öyle mi? Nasıl yedirdim onları diyor. Dükkanları mı vardı? He? Müşterileri mi vardı? Ne yapıyorlar? Nereden kazanıyorlar? Ne? Hoca efendi, sen de şimdi söylüyorsun bir şey ama bu kuşun yediğiyle, karıncanın yediğiyle benim yediğim bir olmaz ki şimdi bu. O ne bulsa bir ottan doyar ben. Öyle miyim? Fil nasıl doyuyor? Bir ayağa kalksanız, kapının ağzını açsanız bari bir ufak. Çok da birbirinizin üstüne sıkıştırmayın. Normal bir boşlukları doldurun. Hava biraz serindir. Dışarılara belki durmak istemezler. Yerleşelim işte. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kuş az yiyor, karınca az yiyor, onun için doyuyor, sen doymasın, öyle mi? Fil ne kadar yiyor? Deve ne kadar yiyor? Seni bile yer be. O nasıl doyuyor? Allah-u Teala Hazretlerine güvensek, öyle bir yedirecek, içirecek bizi, bakacak, büyütecek bizi. Adamı açlıktan öldürmek isterse altın vagonlarının içinde açlıktan öldürür. Yok bir kulunu yaşatmak isterse dağın başında hiç ıssız yerde terk edilmiş eli kolu bağlı adamı yedirir, öldürmez. İşte efendi babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri anlatırdılar. Rusya'da büyük bir zengin, zekat vermez, sadaka vermez, kimrilikle maruf, vagon vagon altınları doldurmuş o vakit, Bir memleketten başka memleketi nakledecek trenlerle efendim kimseye de emanet etmez. Kitlemiş, her tarafı kitletmiş, vagonları kendisinde içine kitletmiş. Ondan sonra bir yerde vagonu bırakmışlar. Evvelce bu kadar hızlı ulaşım yoktu. Kaç gün belki, ayda iki ayda bir gelecek öbür tren de takacak onu peşine. Vagonunun birini bırakır orada, sonra gelen alır onu. Öyle bir bıraktılar o vagonları orada. Tren gitti. Öbür tren gelip onu alana kadar da bir vakit geçti. Herif altın vagonun içine kilitli. Her taraf altın. Açlıktan ölecek başladı, ellerini yeme, kollarını yeme. Vücudundan ağzının değdiği yani her taraflarını yemiş. Sonra gelen treni açtılar, baktılar o vaziyette her tarafını yemiş halde gebermiş gitmiş. Bak efendi baba anlatırdı bunu, olmuş iş. Altın vagonların içine açlıktan ölüyor. İbrahim Ethem Hazretleri büyük veliydi. Onun da bu yola girmesine, dönmesine çok sebepler zikredilir. Bir tanesi de şudur. Belk sultanıydı. Evvelce padişahıydı. Allah mağa çıkardı. Bir kere avlarda gezerken sofra kurdular, böyle yemek yiyecekler. Bir kuş geldi. Kaptı ekmekleri, somunları. Uçurdu gidiyor. Allah Allah. Bu kuş ne yapar, nereye gider? Düştü peşine bunu, takip ede. Yüksek tepelere. O da onun peşine. Bakar orada eli kolu bağlı bir adam. Kuş bunu görünce uzaklaştı. Geldi yanına, selamun aleyküm aleyküm. Ya hayırdır, sen ne kişisin, nesin? Ya dedi, beni eşkıyalar var. Soyup soğana çevirdiler, bağladılar elimi kolumu, bu tepeye bıraktılar. Şimdi bu kuşu Allah gönderdi bana, benim bunun hiç haberim yok, tanıştıklık yok. Bunu gönderiyor bana dedi, ekmeği de kırıyor ağzıma koyuyor, bağlıyım da çözemiyor beni. Yediriyor beni. Ekmeği getirse yine yiyemezsin yani. El kol bağlı şimdi. Ekmeği kırıyor diyor böyle, koyuyor ağzıma diyor. Saka kuşu var, saka kuşu. Onun böyle deposu var. Gider sulak yerden suyu doldurur deposuna. Ondan sonra şeyi de hortum gibi böyle ağzı ağaçların kovuklarına, taşların, kayaların boşluklarına gider suları doldurur. İşi gücü onun mübarek. Oradan suya gidemeyen hayvanlara su taşımak. Saka kuşu. Allah-u Teala öyle bir düzen kurmuş. Kendisine güvenenlere rızıklarını gönderiyor. Bizim gibiler biraz zorlanıyoruz tam güvenemediğimiz için. Adamın bir tanesi tefsirde var. Çölde böyle geliyor, gelirken çok da hararet bastı ona. Yalnız yanında bir ipi kovası var. Çünkü çöle çıkacağım diye hazırlıklı çıkmış. Baktı ileride susuz da kaldı. Bir geyik su içiyor. Oh dedi, orada demek ki bir kuyu var, bir su var ki bu hayvan içiyor. Ben de oraya gideyim, ihtiyacımı göreyim. Yanaştı, geyik bunu görünce kaçtı. Kaçınca bu geldi, baktı, aa su dibinde. Ama bu geyik buradan içiyordu. Şimdi ben gelirken içiyordu buradan. Biz geldik, su gitti dibine ya. Dedi, ya Rabbi bu ne haldir? Hatif'ten nida geldi. Geyiğin senin gibi ipi kovası yoktu dedi. Onun için onun ağzına çıkarttık suyu. Sen çek bakalım. Uğraş. İpi kovayı alırsan su dibine iniyor. Tevekkül adamın hali başkadır. Ama bu demek değil ki tedbirsiz çık. Sen yine tedbirini al. Mesela o sebeplere güvenip de Allah'ı unutma yani. İpim var, kovam var, kuyum var, suyum var falan böyle deme. Hep Mevla beni bu sebepler olmasa da yedirir içirir inan. Gökler kurşun olsa, bir damla damlatmasa, yerler bakır olsa, bir sebze, bir ot, yeşil bir şey bitirmese, hepimizi yine de Allah yedirir. Böyle inanacaksın. Yok yağmur yağdı da sebze bitti de ben yedim doydum. Sebepleri çıkar aradan. Ama sebeplere sarıl. Sarıl fakat tesiri Mevla'dan bil. O sebepleri de yaratan Allah'tır bil. Celle şimdi şu millet rızık işine düştüğü kadar, istikbal peşine düştüğü kadar, madde menfaate çalıştığı kadar ne inancını düzeltmeye çalışır, ne bir abdesti guslu becermeye çalışır, ne bir namazı doğru dürüst kılmaya çalışır, ne orucu, ne hacca, ne zekata, ne ilme. Hiçbir şeye bu kadar çalışmıyoruz. Bak bu kadar cemaatiz burada. Hepimize sorsak en çok dünya meşgalesi, alacak verecek, kazanma harcama derdi bizim kafamızı meşgul ediyor, elimizi ayağımızı meşgul ediyor, vakitlerimizi meşgul ediyor, öyle değil mi? Ekseriyetle budur yani. Günde birkaç saat Allah'a veremiyoruz. Versek de yine kalbimizi, aklımızı veremiyoruz. Namaz kılıyoruz, kalbimiz yine dosta, düşmanda, alacakta, verecekte. Namazda bile, Kur'an okurken bile, zikrederken bile bir kalbi Rabbimize bırakamıyoruz. Bu kadar düşmüşük alakalara, dağınık işlere. Halbuki Rabbimiz buyuruyor, ben size hiçbir şey emretmedim. Rızık işini ben göreceğim, sıhhat işini ben vereceğim, afiyet işini ben vereceğim, düzeninizi ben kuracağım, her şeyinizi dayayacağım, taşıyacağım. Ya siz bana bırakın. Ancak bir şey emrediyorum size. İlla ancak ne emrediyorum size? Liyabudullah. Bana ibadet edeceksiniz. Kulluk edeceksiniz. Emirlerimi tutacaksınız, yasaklarımdan kaçacaksınız. Bir sohbet bunu anlattım. Bu ibadetin manasını. Şimdi üzerinde durmayalım. Yani ne kadar dursak az ama vakit yok. Nasıl ibadet edeceksiniz? Muhlisine lüddin. Yaptığınız ibadeti sırf benim için yaparak, başkasına ortak etmeyerek. Bunu da bir sohbet anlattık. Daha nasıl kulluk edeceksiniz? Hünefa. Bütün batılları, uydurmaları, yalan yanlışları, yani benden başka her şeyi bırakıp sırf hakka, hakikate, bana döneceksiniz. Böyle kulluk istiyorum. Bak şu kulluğu yapın diyor, geri kalanını bana bırakın diyor. Ama o kulluğu yapmazsan böyle yorar seni işte, canını çıkarır, para kazanacaksın da yaşayacaksın, geçineceksin diye ömrün tükendi. Yapıyorsun o kulluk vazifeni de onun için. Buraya kadar geçen derslerde hep okuduk. 4-5 haftadır bu. Yine de bir ayeti ömür boyu okusan bitmez. Bitmez. Daha ne emrettim onlara? Ve yuqimus salah. İşte geçen sohbette bunu yaptım. Namazı hakkıyla kılmalarını emrettim onlara ki namaz kılmak Allah'a ibadetin içinde değil miydi? İbadete dahil değil mi? En büyük ibadet. Niçin ayrı zikredildi? Şanına önem vermek için, özelliğine binaen. Bütün ibadetlerin hulasası, özü ve özeti, dinin direği, müminlerin miracı olan namazı hakkıyla kılsınlar diye emrettim onlara. Geçen hafta epey anlattık bu namaz meselesini. Yine de anlatacağız. Bu ders kolay geçilmez. Namazı aylarca konuşsak bitmez. Fakat çok da uzatmadan böyle kısaca, başlıca önemli meseleleri duyuruyorum size inşallah. Birkaç hadis-i şerifler okumuştum namazın ehemmiyetine dair geçen sefer. Bu sefer de birkaç tane okuyayım size yine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Men terake salaten müteammiden fakat kefer. Her kim kasten, bilerek, mazereti olmadan, geçen haftalar anlattım size mazeret nedir. Müşteri geldi, efendim taksiciydim, adam inmedi, yol uzun gitti, namaz geçti, yok askeriyedeydim, yok memur idim, yok müdür idim. Bunlar mazeret mi? Değil. Bir namazı terk etmene müsaade yok. Milyarları alacağını bilsen bırak, orada namaza gideceksin. Ancak mazeret ne gibi olur dedimse, başın sallanmayacak kadar hasta olursun. Veyahut unutursun. Bak unutmak mazerettir. Kıldım zanneder insan, unutur, namaz yiyiz. Bak unutmak mazerettir, elde değil. Ama sen de unutma bahane arama. Unutmamak için çare ara. Oldu ki unuttun, sana hazretti. Uyku. Onu da dedim size, uyku mazeret sayılır. Nasıl bir uyku? Sen gece 3'te yat, 5'te yat, kalkama namaza. O mazeret olur. Erkenden yatacaksın, saatte kuracaksın. Başına adam da dikeceksin icabında. Alışana kadar illaki kalkacaksın. Bu kadar ciddi bu iş. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, teheccüd namazına illa kalkması lazım tarikat ehlinin. Kalkamıyorsa diyor, başına bir adam koysun, parayla da olsun tutsun onu diyor. Uyumasın, o beklesin, onu kaldırsın. 40 gün böyle yapsan alışırsın diyor. Teheccüd için böyle diyor, sabah namazı için sen uyumaman lazım hiç eğer uyanamayacaksan. Ne demek? Buna dikkat edeceksin. Ama saati kurdun. Bir de meğer pili bitmiş, bir çalmadı. O uyanamadın, o mazeret işte. Bu mazeret sayılır. Kurdum zaten, kurmamışsın. İnsanlık hali, bir şaşkınlık oluyor. Uykudan da ayılamadın. Ama hanım kaldırıyor seni, veyahut da sen kaldırıyorsun hanımı, uyanıyor da o da yapıyor, yine uyuyor. Olmadı o. O mazeret olmadı. Birisi vardı kadın cemaatten diyor, kocamın başına dikiliyorum diyor, namaza kaldıracağım onu diyor. O yana döner, bu yana döner, ulan kalkmaz diyor. Bazı kadınlar gayretlidir, kalkar. Kocaları tembel olur, üşenik. Kalkmıyor herif namazı. Ben dedi, sünnet-i seniyede ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bir adam gece teheccüd namazına kalkarsa, sabahı bırak, teheccüde. Kalkar sabaha mutlaka. Karısını kaldırırsa, karısı da, şimdi uykum var, kalkamam edemem der de, o da onun suratını suyla sıvarsa, su ıslatıyor yüzünü ki uykusu kaçsın diye. Allah o kocaya rahmet etsin diyor. Acısın Allah o kocaya. Hadis-i şerif sağlam. Ya bir kadın da kalktı gece, kocasını kaldırma, kocası kalkmam dedi, o da bir suyla bir serinlik yaptı suratına, uykusu dağılsın diye. Allah o kadına rahmet etsin. Resulullah dua etti onlara. Öyle karıya, öyle kocaya. Ama al da ibriği suyunu boşaltma suratına, kalkar vurur kafana, sonra başına iş açarsın. Elini ıslatacaksın, böyle bir serinlik süreceksin suratına böyle. Adama şar diye birden dökülür mü uyku sersini? Adam fıttırır ya. Böyle ıslak değildir, serinlet onu ya. Ona bile kızar ha. Adam kalktı karısına diyor ki, dedi bir kalkarsam sana dedi, bir vurur atarsam diyor şimdi. O kadın anlatıyor. Kaldıracağım diyor namaza diyor. Lan bana bir tehdit. Ben de dedim hadi, her şeyi gözüme aldım dedi, öldür sen de kaldıracağım seni, hadi kalktı dedi. Baktı kurtuluş yok, kalktı diyor. Namaz kılan adam, ha kılan adam diyor, uyku sersemliği ne konuştuğunu bilmez. Bir sinirlenir. İlla ki kalkılacak bu, mazeret deyince hiç ayılamazsın yani. Veyahut baygın olursun, baygın. Veyahut cinnet geçirirsin, delirmiş olursun. Bazı insan böyle bir gün, iki gün, bir ay, iki ay deliriyor. Sonra ayılıyor, akıllanıyor, böyle de var. Onlar mazeret olur. O vakit zaten kılsa da makbul değil, aklı yok. Başka bunun çaresi var mı arkadaşlar? Adamın bir tanesi gitti hocanın birine dedi, hoca efendi ya, şu namaz kılmamaya bir çare var ise dedi, dedi hele yarın gel dedi. Geldi şimdi, var mı dedi ya, hiç senden başka bir kimseden duymadım ama senden ümidim var. Dedi çok çare buldum dedi. Nasıl? Bir, ölü olacaksın. Nasıl ölü olacağım? İki dedi, deli olacaksın. Deli dedi. Üç dedi, hayız olacaksın. Kadın hali. Nifas olacaksın. Varsa böyle bir halin, kılmama müsaade var. Başka türlü demek hiç yolu yok yani. Hatta şeriatta ayıp yok. Halebi'de fıkıhtır. Muteber rahimeullah yazmış. Halebi Savir'de ben onu rastlamışım. Bir adam denizde dalgalar gemiyi parçaladı. Kaldın evem suların içine, tahta parçaları yani geminin tahtaları paramparça olmuş böyle. O tahta parçalarından birine yapışmışsın, tutunmuşsun, neyse artık ya bir yetişecek sana birisi imdat edecek, ya sen kıyıya çıkabilir misin? Allah bilir, belki de boğulacaksın yani artık ortada, denizdesiniz yani. Bu durumda öğlen namazını kılmamışsın diyelim, ikindinin vakti giriyor. İkindinin vakti yanaşıyor, öğlenin çıkmasına kalmış 5 dakikalık vakit misal yani. Bir iftitah tekbiri, farzın iftitah tekbiri bir başlangıç kavuşulunca, o kadar daralınca zaten o zamana kadar farziyet binmiyor. Şimdi ikindi namazını kıldık. Bütün Müslümanlara bu ikindi namazı nedir? Farzdır. Ve lakin bu Müslümanım diyenlerin çoğu bu ikindiyi kılmamış şimdi. Kılmamış, bu namaz onların başına kuş gibi dolanır. Hemen farz olmuyor onlara. Biz kıldık elhamdülillah şimdi bu vazifeyi yerine getirmiş olduk. Ama bakalım kabul oldu mu? Orayı hiç karıştırmayın. O çok düşündürücü bir iş. O çok zor bir iş. O nasıl kıldık? İnşallah. Hadi bir müjde vereyim size. Korkuya bakarsan insanın ödü kopacak yani. Kabul olunacak halimiz yok. Fakat şu müjde buyuruluyor ki 40 kişi bir arada toplanır, namaz kılarlarsa, dua yaparlarsa, mutlaka bir tanesininki kabuldür. Ama mutlaka. Yarın kıyamete yakın öyle bir zaman gelecek, hadis-i şerifte buyuruluyor, camiler açık olacak, ezanlar okunacak, 1000 kişi toplanacak, bir camide namaz kılacak, hiçbirininki kabul değil. Allah Allah. Bir hadis-i şerif daha var, o nasıldır? Ahir zamanda ezanlar okunacak, kametler getirecek, camiler adam dolacak, bir tanesinde iman bulunmayacak. İşte o imansız oldukları için demek o 1000 tane de olsa hiçbirininki kabul değil. Oradan ona bağlı olmuş. Ama şimdi biz o zamanda değiliz. Belki bazı cami cemaatlerin içerisinde imansız rastlıyor. Değil mi? Şeriata inanmayan adam rastlıyor camide, değil mi? Rastlıyor. Geçen sohbette, daha evvelki sohbette bile bir mevzu etmiştim. Bazıları da onu anlamamış, dinlememiş, gitmiş sağda solda. Bu millet kadar boş boğaz, bir şey anlamaz, konuşur, ekler, eksiltir. Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri, üstadımızın üstadı, Fatih Camii'ne girerdi. Dedim size, elinde baston. O çok heybetliydi, 140 okkaydı. Onu gören hep devrilir rüzgarından yani. Hem ilmi yönden, manevi yönden, cüsse yönünden, kuvvet yönünden. Nasıl bağırıyordu? Alnı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı. Bir tanesi de çit çıkaramaz. Bu sözü demiştim size. Bu ne demek şimdi? Alnı secdedeki kafirler. Bir adam Allah'ın şeriatına inansa, helallara helal dese, haramlara haram bilse, aman meyhanede olsa, en kötü yerlerde olsa, zina başında olsa, içki masasında olsa, kumar başında olsa, yaptığının haramiyetine inansa, Allah kurtarsın dese, ben günahkarım bilse, haramı haram, helal helal, ben şeriata inanmışım dese, kafir olur mu? Olmaz. Öteki adam camide olsa, alnı secdede olsa, fakat 20. asırda şeriat olmaz dese, kafir olur mu? Verdiniz işte fetvayı, daha bana ne soruyorsunuz? Ne anlamıyorsunuz daha bunu? Demek adam almış secdede kafir olabilir. Öbürü içki masasında Müslüman olabilir. Vay anlayın. Şimdi demek ki 1000 kişi camide namaz kılacak, birinde iman olmayacak. Hadis-i şeriftir. Ahir zamanda. Şimdi o zamanda değiliz. Elhamdülillah. Hep müminiz. Ama bakıyorsun bazı camilerde tek tük çıkıyor böyle şeriata inanmayanlar. Adam haçtan geldi, 2 tane ihtiyar abdestli de abdest alıyorlar. Bizim bir arkadaş da yanlarına, ikisi konuşuyor. Diyor ki, ya gittik işte Arabistan'ı da gördük diyor. Allah bu şeriatı kaldıranlardan razı olsun diyor. Şu Türkiye ne güzel oldu diyor. Şeriat olsaydı öyle mi olacaktık? Bak bak bak, haçtan yeni gelmiş. Böyle sapıklar var ya, Mekke'ye gidiyor geliyor. Birisi dua ediyordu Mekke'de, işte Kabe'nin etrafında şeriat için, yanındakini sen de mi gericisin diyor ona şimdi. Allah. Bu millet böyle bir avanak, ahmak. Müslümanın değer, dinin canı. Onun için diyoruz, 40 kişi bir camide kılar. Ama imanlı olmak şart. Mutlaka birisininki kabul edilir. Mutlaka. Birisininki kabul edilince, ama bu mutlaka deyince 40'ı da kabul edilebilir, 39'u da kabul edilebilir, 38'i de kabul edilebilir. En azından bir tane mutlaka, 40'ta bir mutlaka kabul. Hepsi Müslümansa demek istiyoruz yani. 40'ta bir mutlaka kabul. Böyle olunca Rabbimiz ne buyuruyor? فَاللّٰهُ تَعَالَى اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ خَائِب۪ينَ خَاسِر۪ينَ Bu bir kişinin namazını, duasını kabul edeyim de bu 39'unu mahrum olarak geri çevireyim, bana yakışmaz diyor. Hepsini ona bağışlayarak hepsi kabul oluyor. Demek ki 40 kişi Müslüman bir cemaatle kıldıksa anlayın ki %100 imanımız da var, onda da şüphemiz olmadığına göre kabulüz. Büyük müjde olsun size. Fakat yalnız kılanların işi biraz sakat. Cemaatin bereketi bu, garantisi bu. Cemaatsız kılanda bu müjde yok. Cemaatle deyince fazla cemaatların müjdesi de fazla olur. En az 40 sayı koymuşlar oraya. Bir cenaze namazı. Men sallâ aleyhi mi'etüm minel muslimîne gufir aleh. Resulullah buyurdu. 100 kişi, 100'ü de Müslüman olacak, ehli sünnet olacak. Böyle 100 kişiyi bu zamanda bulmak çok zor. Bir arada yani, bir anda. Ama şimdi 1000 kişi toplanır, o başka. Bu müstesna cemaatler. Rastgele yerde 100 kişi Müslüman olacak, ehli sünnet olacak. Namazlı, abdestli, müttaki. Bir cenazenin namazını kılsalar o cenaze affolur. Ama ne koyuyor oraya sayı? 100 olacak diyor. Hadis-i şerifte 100 kişi. Demek cemaatin sayının önemi var. Ama nerede bulacaksın 100 kişi? Adam onlar zaten 100 tane cemaatı, 90 tanesi orada bekliyor, namaz kıldırıyor. Veyahut da 1000 kişi cenaze namazı kılsa, efendim çoğu imansız olsa, Allah muhafaza etsin. Bunlar şimdi 5 vakit namaz kılmayanlar bile utancından cenazeyi kılıyorlar. Bazıları böyle. Bir şeye inandığı yok işte. Adet yerini bulsun, cenazesini de kılmadılar demesi. Onun için kılıyor. Öyle 1000 kişi kılsa ne olur? Affolmaz. 100 Müslüman kılarsa affolur. 40 sayısının, 100 sayısının çok faziletleri var arkadaşlar. Onun için bu, ne diyoruz size? Din yolunda kardeşleri artırın, cemaati artırın. Yarın öldükten sonra şahitleriniz, sizi iyi bilenleriniz, namazınıza gelenleriniz, ehli sünnet ve cemaattan bol arkadaşlarınız olsun da paçayı kurtarın. Ya onun için diyoruz onu. Şimdi nereden daldan dala gezerim ben. Boğulan adamı anlatıyorum size. Adam boğulacak. Şimdi namazın farziyeti ne zaman biner dedim? Son dakikalarda. Nasıl? Şu kadar milletin başına şimdi namaz, şu ikindi namazı daha farziyet binmedi. Biz kıldık elhamdülillah. İşte nasıl kıldık Allah kabul etsin dedim. Oradan o mevzuya geçtim. Kıldık elhamdülillah. Rabbim cemaate bağışlasın inşallah. Kılmayanlar. İkindi namazı farz oldu mu onlara? Şimdi olmadı da. Akşam yanaşacak, yanaşacak, yanaşacak. Ne kadar yanaşacak? Bir abdest alıp ikindinin farzının iftitah tekbirini Allahu Ekber deyip el bağlamayı kavuşturacak vakit. İşte kaç dakikada kavuşturuluyorsa. Kaldığı anda kılmadıysa, abdestle namaza teşebbüs etmediyse o son anda farziyet biner. Nasıl biner? Bu vakte kadar kılmadı, bu vakitte %1000 ona bu ne oldu? Farz oldu, üzerine yük bindi. Bu da kılmadıysa 80 sene cehennem azabı yazıldı. Tamam. O da diyor ki namazı atlattık diyor. Namazı geçirdik, namazı atlattık. Bilmiyor, namaz onu atlattı cehenneme, haberi yok. Yazıldı oraya. Şimdi diyelim ikindiye efendim 5 dakika kalmış, öğleni kılmamışsın. Denizdesin böyle bir, eğer ki kafa kafanı sallayabiliyorsan. Nasıl kafanı sallayabilir? Öyle olur ki yani ağzın gözün artık sular dolar, boğuluyorsun da orada çare yok. Ama böyle bir şeye tutunmuşsun, salim bir hava mesela, tutunmuşsun böyle durabiliyorsun yani. Başını sallayabiliyorsun. Abdest derdin zaten yok. Suyun içinde abdest bedava. Abdest suyun içindesin. Şimdi sen diyor orada farzından olsun ima ile, hoş rükû secde yapamazsın. İma ile kafa sallanınca namaz sakıt olmaz. O namazı kafa işaretiyle, hani onu sen ayakta şu kadar duruyorsun, rükûda şu kadar eğiyorsun, secde biraz daha eğiyorsun, böyle işaretle kılıyorsun. Kılmazsan mesul olursun diyor. Ya boğulacak yani denizde ya, şeyin üzerinde, geminin içinde değil, tahtaya tutunmuş. Başın sallanıyorsa ama baktın ki alabora olmuşsun, artık tutunamıyorsun bir şey, o başka. O geçer, mazeret. Kadınlar hakkında fıkıhta zikrediyor, Allah Allah. Şeriatta ayıp yok. Söyleyebiliriz onu da. Çocuk doğururken, diyelim öğlen namazını sancılandı, kılamadı, ikindiye az bir vakit kaldı. Çocuk da dünyaya geliyor. Meydana çıktı, az kısmı çıktı, ekseriyeti çıkmayınca kan gelmedi. Kan gelmeyince namaz sakıt olmadı. Kan gelseydi 40 gün nifas namaz sakıt olur. Kadın ay halinde ve çocuk doğurduktan sonraki nifas halinde namaz kılmıyor ve o namazları da kaza etmiyor. Allah'ımız ona ikram ediyor. O namazları bağışlıyorlar. Çünkü bir ayda en az efendim 3 gün, 5 gün, 10 güne kadar sürüyor ki her aydır kazası zor olur. Ramazan orucu öyle değil. Senede bir aydır tutamasa da bir ayda da tutmasın en fazla 10 gün diyelim. O 10 günü kaza bir senede kolay olur. Ama namaz öyle değildir. Hem günde 5 keredir hem de ayda başına geliyor. Onun için Rabbimiz ikram etmiştir. Bağışlamıştır. Bazıları hasta halinde oruç tutuyor, namaz kılıyor duyuyorum. Kur'an okuyor. Haram işliyor. O yasak. Şimdi bir kadın diyor doğum yaparken diyor çocuğun ekseriyeti daha meydana çıkmamışsa, kan gözükmemişse namaz kılması gerekeceğinden vakit geçiyorsa bir hüzeyre, bir çukurcuk, böyle küçük bir çukur kazıp çıkan kısmı oraya tıkatıp teyemmümle, ima ile namaz kılmasa mesuldür diyor. Fıkıhta. Ama kan gelirse namaz düştü onda. Vaktin nesi muteberdir? Sonu muteberdir. Mesela öğlen namazını kılmadın, kılmadın. İkindiye 5 dakika kala kan geldi. Ay hali oldu, o namaz ondan düşer. E niye bu saate kadar kılabilirdi, kılmadı? Yok. Son anda efendim namaza ehil olmadığı için o namaz ondan düşer. Erkekler için de misal verelim. Öğlen namazı kılmadık, kılmadık. İkindiye 5 dakika kala sefere çıktık. Yolculuğa çıktık diyelim. Yarım saat kala diyelim çıktık. Öğlen namazını yolda kılacağız. Nasıl kılacağız? 2. E niye de 2 saat evinde kılmadın, 4 kılabilirdin? Olsun. Son anda sefere çıktın, son an muteberdi. Şimdi bir yolculuktan geliyorsun, efendim uçakla misal gidiyor. Yolda kılsaydın 2 kılacaktın. Geldin havaalanına indin. Şimdi kaç kılacaksın? 4 mede. O son an ne haldesin? O hal muteberdir. Ona bakılır yani. Adam yola çıkıyor, ne uyanıklar var ha, sinekten yağ çıkaracak. Geliyor diyor ki hocam diyor, seferde diyor kazalar da ikiye mi gider? Ulan ne ananın akıllı uşağı sen miydin? Memleketindeyken bir çuval namazı kazaya bırakmış 4 rekattan, yolculuktaymış diye beyefendi ikiye mi gidermiş? O yolculukta kazaya kalmadı ki. Evinde kazaya bıraktığın, yolculukta da kılsan kaç kılacak? 4. Yolculukta kazayı bıraktın, evinde de kılsan kaç kılacaksın? 2. Yolda kazaya kaldı, o son vakit neyle bağlandı? 2 ile bağlandı onun, o namaz. Sonra eve geldin kaza edeceksin, o namazın vaktini misal geçirdinse. Kaç kılacaksın onu evde? 2. Seferde kazaya kaldı. Evde kalsaydı 4, yolda kılsaydın kaç kılacaktın? 4. Anladınız? Bu namaz ne kadar mühimdir arkadaşlar. ile keyfine namazı geçiriyor, keyfine. Misafir geldi, müşteri geldi, araba durmadı, otobüs durmadı, mola vermedi. İşe bak ya, mola vermediyse dersin ki müsaadenle ben iniyorum. Nereye iniyorsun? Ya Allah'ın dağında değilsin ki, dünya kadar araba var, birinden inersin, bini gelir ya, kıl namazını, öbürüne bin. Ne olacak? Paran yanar. Cehennemde canın yanar ya. Paran mı yansın, canın mı yansın? Nasıl istersen, sen bilirsin. Ya bu namaz geçirilir mi ya? Yolcuymuş da müsaade varmış da şuymuş da. Ya. Başta okudum hadis-i şerif. Fakat kefer. Muhakkak kafir olmuştur buyurdu. Hadisi sahih. Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Şimdi buranın incelemesi yapılmalıdır. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi niçin buyurmuştur? Tehdit için, korkutmak için buyurmuştur. Bir insan namazın farz olduğuna inansa, terkinin haram olduğuna inansa, tembelliğinden bir vakit değil bin vakit bile kılmasa, ehli sünnet inancına göre kafir olur mu? Olmaz. Ama namaz bir jimnastiktir, harekettir, spordur. Efendim ben zaten hareketli adamım, sporcuyum, şuyum, buyum derse kafir olur. Kılsa da, beş vakit namazı kılsa da, efendim kendi kıldığı halde kılmayanlara olur canım, pek mühim değil yani, siz daha gençsiniz, kılmasanız da olur dese, kendi kılsa da kafir olur. Bu kadar incedir bu iş. Kılmak adamı kurtarmıyor ki. Adam kendi, ben ihtiyarım, sen bana bakma, sen genç adamsın, hareketlisin, sen zaten spor yapıyorsun, hareket yapıyorsun, sen kılmasan da fark etmez. Böyle serseriler var ha. Kılsa da kafir oluyor. Namazı küçümsüyor, hafife alıyor. Bir tanesi dedi bana ki, hocam dedi, şu namaza abdeste bir formu düşüremez miyiz? Nasıl dedim? 20. asra geldik dedi, Araplar evvelce pis idi dedi, onlar temizlensin diye abdest emrettiler onlara. Tembeliydi, hareketsizdi, hareket yapsınlar diye namaz emri. Şimdi 20. asra gelmiştik, adam sabah akşam 40 kere elini yüzünü yıkıyor, tertemiz mis gibi kokuşturuyor. Ondan sonra efendim, hareket desen namaz kılma o vakit yok. O kadar hareketli trafik, hızlı millet, işte güçte namazı geçiriyor. Yani bu her zaman aynı mıdır bu namaz diyor ya. Bir değişik şekli yok muymuş bu zamana göre? Bunlar kafir olur. Böyle konuşan kafir olur. Yalnız farzdır, ben yanlış ediyorum, haram ediyorum derse kafir olmaz. Olmaz ama son nefeste de imanını zor kurtarır. Son nefeste imanlı gitmek çok mühimdir ve tehlikelidir. Namazsızın son nefesi kurtarması yaştır yani. Ama bak ne diyorum, bir adam hiç namaz da kılmasa, oruç da tutmasa, hac da yapmasa, zekat da vermese, bütün günahları yapsa, yalnız haramları haram inansa, helalları helal inansa, şeriata, sünnete, harfiyen inansa, mühimsese, önemsese, alay etmese, dalga geçmese, hafife almasa, küçümsemese, tam inansa, fakat tembelliği de tam olsa yani, hiçbir şey yapmasa, bu adamın son nefeste imanını kurtarması çok tehlikeli. Ve lakin kurtarabildiyse, diyelim kurtarabilir, çünkü inanmış yaşadı, kurtarabilirse bu adam imanını, cehenneme girse, ne kadar günah var, cezası var çekse, sonu mutlaka cennetliktir. Yani imanla ölenin ne kadar günah olsa sonu mutlaka cennettir. Ama imanla yaşamış, namazla, abdestle yaşamış, ömrü boyu ibadetle yaşamış, son nefeste iman kurtaramamışsa cennetin kokusunu duyamaz. Ebedi cehennemdedir. Bu tehlike de var ha. Bu son nefeste kurtaramama tehlikesi bizim için de var yani. Bunun adamı için de var. Şimdi arkadaşlar, demek ki kasten namazı terk eden kafir olur hadisine ehli sünnet imamlarımız da şöyle yorumlar yapmışlar. Hanefi mezhebimiz, Maturidi, Eş'ari, ehli sünnet imamları buyuruyorlar ki, namazı itikaden terk etse, yani farziyetine inanmasa ne olur? Kafir olur, tamam. Veyahut hafife alarak, kükümseyerek terk etse kafir olur, o da tamam. Veyahut namazı kasten terk eden kafir işi yapmış olur. Kafir olmaz ha. kafir işi yapmış olur. Kim namaz kılmaz? Kafirler namaz kılar mı? Kılmaz. Şimdi namaz kılmayan kafir olmuyor, inanırsa olmuyor ama kafir işi yapmış oluyor. Kafir öyle yapardı, kılmazdı. Bu da öyle yapmış oldu. Müslümana yakışır mı kafir işi yapmak? Bu demek olabilir. Namazı kasten terk eden son nefeste imansız gitme tehlikesine çarpılır. Bu demek olabilir. Çok manaları var. Ama farziyetine inanırsa kafir demiyoruz. Ancak Hanbeli imamlarından bazıları, ehli sünnet ulemasıdır onlar da, onlar buyuruyorlar, inansa bile, yani farzdır, tamamdır, inanıyorum dese de kılmasa kafir olur dediler. Hanbeli imamlarından bazıları, onlar da yabana atılacak alimler değiller, ehli sünnet alimleridir, onlar bu hadis-i şerifin dış manasına bakarak kafir olur dediler. Ya, insan imanını tehlikeye sokacak bu işe nasıl cesaret edebilir ya? İman tehlikeye gidiyor ya. Gerçi ehli sünnete göre dedim size, tamam fetva bunun üzerinedir, inanan kafir olmaz ama fasık olur. %100 fasık olur. Yani yolsuz olur, Allah'ın yolundan çıkmış olur. Fasık ne demek? Şahitliği kabul edilmez. Hiçbir sözü şahitliği geçerli değildir yani. Namaz kılmayan. Fasıklık az iş midir? Kafirliğe yakın postası. Veya gün bazı imamlar işi çok tehlikeye alıyor. Eshab-ı kiram radıyallahu anhum buyurdular. Biz Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir amelin terkini, hiçbir emri kırmayı, hiçbir yasağı yapmayı kafirlik saymazdık. Ancak namazın terkini kafirlik sayardık diyor Eshab-ı kiram. Resulullah zamanında namazsızlığı kafirlik sayardık. Bu da çok sağlam bir senetli söz, sahabe sözü. Onun için namazı terk edenlere haberleri ulaştırın. Böyle böyle dedi, bu haberleri her tarafa yayın. Duysunlar ki imanları tehlikeye gidiyor yani, yağmaya gidiyor. Evet inanıyoruz diyorlar ama bu kadar tehlikeleri nasıl göz önüne alıyorlar? Geçen de okuduk, beynel abdi ve beynel küfri terkus salah. Bir kul ile kafir olmak arasında ne var? Namazı terk etmek var. Terk etti mi de o köprüyü geçer karşıya Allah muhafaza için. Bir hadis-i şerif daha rivayet değilse, bu da çok mühim bir hadis-i şerif. Hamsü salavatin iftaradahünnellahu teâlâ alel ibad men sallâhünne li vaktihinne ve etemme rükû'ahünne ve sücûdehünne ve kusû'ahünne kâne hakkan alallâhi en yavzireleh. Beş vakit namazı Allah-u Teala Hazretleri kullarına farz etti. Her kim bu namazları inanarak vakti vaktinde kılarsa, vakit çok mühimdir. Vakit girmeden bir dakika evvel kılsan olmaz. Vakit çıktıktan bir dakika sonra kılsan kazaya gider, eda olmaz. Eda etmedin mi tehlike? Kasten terke giriyor yani vaktini geçirmek. Ne buyuruyor? Feveylül lil musallin. Namaz kılanlara yazıklar olsun. O namaz kılanlara cehennemin veil vadisi hazırlanmıştır ki diğer tabakalarda yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri orada toplanıyor. Namaz kılanları oraya koyacağım diyor. Hangi namaz kılanlar? Ellezine umman salatihim sahun. Namazlarından gafil olanlar. Kılıyor, geciktiriyor. Vaktini çıkarıyor, kazaya bırakıyor. İşte onlara o veil vadisi var diyor. Cehennemin dibindeki çukura koyacağım onları diyor. Yakılmayanı nereye koyacak? Evaitellezi okumuyor musunuz? İşte. Hiç vaktini geciktirmeye gelmiyor. Vakti vaktine kılarsa rükûnu, secdesini ve huşûnu tamamlarsa bak şartlara bak. Şimdi namazın dışında 6 şart. İçinde 6 şart. Dışındakiler inşallah önümüzdeki sohbette onları sayarım. Yani izahını yaparım. Bir de içinde var 12. Ayrıyetten vacipleri, sünnetleri, müstehapleri, edepleri 12 bin oluyor toptan. İmam-ı Azam Efendimiz buyurdu, İki rekat kılınan namazda 12.000 fıkıh meselesi vardı. Ben dedi 8.000'ine cevap verebilirim. 4.000'ini araştırıyorum. Biz 12 taneyi sayamayız ha. Allah Allah. Dışında hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit niyet, içinde iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade-i ahire, sonra duruş. Bunlar da içinde. E tabi bunlar hakkında da biraz konuşmak gerekir. Bugün de epey vakti şimdi doldurdum. Şu hadis-i şerifi tamamlayalım. Öbür meseleleri de izahına inşallah önümüzde devam ederiz. Vakti vaktine kılarsa rükûnu, secdesini ve huşûnu tamamlarsa, huşû, huşû nasıl oluyor arkadaşlar? Ayaktayken gözlerin secde yerine bakacak. Rükûdayken ayak parmağının ucuna bakacak. Secdedeyken burnunun ucuna bakacak. Kapanmayacak. Biz secdede uyuyoruz. Burnunun ucuna bakacak. Ondan sonra tehiyattayken kucağına bakacak, iki ellerin üstüne bakacak. Sağa selam verirken sağ omuzun üstüne, sola selam verirken sol omuzun başına bakacak. Böyle müfettiş gibi bakmayacak sağa doğru. Kim var, kim yok. Bir de eğilip bile bakıyor böyle. Acayip. Secdeden arkadakine bakan var böyle, kafayı biraz dikliyor böyle. Arka safı kontrol edecek. Yanında kim kılıyor bilmemen lazım. Huşu odur. Huşu nasıl? Yanında kılanı bilmemek lazım. Biz nasıl kılıyoruz? Şimdi camide biri öksürüyor, hemen felanca gelmiş. Öksürüğünden tanıyor herif, kafayı takmış nereye? E bu huşu olur mu ya? Huşu edeceksin, Allah'ın dostları nasıl namaz kılıyor? Şurada namaz kılıyor, bir zelzele olmuş. Nasıl zelzele biliyor musun? Caminin arka yarısı göçtü. Her taraf yıkıldı, mübarek namazı bitirdi kalktı. Enkazdan geçiyor, enkaz, enkaz. Cami enkaz olmuş, arka taraf. Enkazın üstüne geçiyor, bu ne olmuş diyor. Zelzeleyi duymamış. Bizim gibi öyle bir namaz adını, bir sivrisinek. Lan şimdi de benim elimi bağlı buldu, sokacak beni görüyor musun? Hemen takarsan kafaya, hatta ki böyle bir tarafına konsa böyle hemen elini bile bozarsın ha, onu kaçırma. Elini bile bozarsın, elini bozmasan da böyle bir kafanı sallar bir şeyler. İneğe sinek konuyor ya bazı, kuyruk sallıyor işte öyle. Sen de başlarsın kuyruk vurma, çırpınma. Lan ne oluyorsun ya? Allah razındasın. Adama süngü sokuyorlar, namazda duymuyor. Hazreti Ali Efendimiz ok girmiş efendim diyor, namazda çıkarırsınız. Namazda çıkarıyorlardı, çıkarttınız mı? Allah! Bu nasıl namaz? Seninki nasıl? Böyle bir namaz sifte etmedik daha ya. İki rekat böyle bir namazımız daha yok defterimizde. Nasıl gideceğiz Allah'ın huzuruna? Kadevli al müminun, inananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namaz kılanlar. Hangi namaz kılanlar? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu edenler kurtuldu. Demek ki sade iman da kurtarmıyor, sade namaz da kurtarmıyor. Namazın içinde Allah'ı görür gibi olmak hali kurtarıyor. O halde bizde yok. İnşallah bundan sonra bu hali kazanmaya çalışalım. Kul namaza durduğu vakit Rabbimiz kuluyla kendi arasındaki 70.000 perdeyi kaldırıyor. Bizzat kendi cemalini kulunun yüzüne tutuyor. Allah'ımızın cemalinin nuru böyle adamın yüzüne aksediyor. Ne zaman ki o kul Mevla'dan gayrisini düşünüyor veya gözünü sağa sola kaçırıyor, kalbini sağa sola kaçırıyor, Rabbimiz buyuruyor, benden iyisini mi buldun da ona gidiyorsun? Ne ağır bir kelam. Erimek lazım altında. Benden iyisini mi buldun? He benim huzurumdasın ya, o günde bir saat belki anca namazın çıkar. 23 saat boş geziyorsun. Bir saat huzurumdasın, onda yine bende değilsin, dışarıdasın. Vakti vaktine kılacak. Rükûnu secdesini tamamlayacak. Huşûnu tamamlayacak. Önümüzdeki sohbet nasipçe bu şartları konuşuruz. Biraz da huşudan konuşuruz inşallah. Bu şekil 5 vakit namazı kılarsa kâne lehu alallâhi hakkun en yaghfirehu. Allah-u Teala Hazretleri bu kulunu affedecek. edeceğini, cennete girdireceğini, cemalini göstereceğini üzerine taahhüt etmiştir, söz vermiştir. Mutlak. Ama kim namazı kılmazsa, kılar da doğru dürüst kılmaz, kazaya bırakır, rükûnu secdesini tamamlamaz, tadil erkana rahat etmez, huşu beceremez. Benim ona sözüm yok diyor. Benim ona cennet ve mağfiret sözüm yok. Allah. Bu şartlarla sözüm var diyor. Ben sözümden caymam. Siz kendinize bakın şimdi, siz de şartları yerine getirin. Bu şartları inşallah hepsini beceremem. Ciltler dolusu kitap yazılmıştır. Ben hepsini beceremem. Ancak önümüzdeki sohbette nasıl bir şey inşallah, şartlardan konuşalım inşallah. Rahman. Bitiremiyoruz ki, bu namaz bitirilecek bir iş değil. Allah'ın fazl-ı keremiyle tesirler nasip etsin. Şimdi sakal duaları var. Daha niyet edenler varsa onları da biz de niyet edelim, duaya katalım. Bir iki kelam dua edelim. Ondan evvel de bir iki ilan edelim inşallah. Birincisi, Hacı Ali Efendi abimiz bu cami yaptıran, Fatih'te bir medrese yaptırdı şimdi, bitmek üzeredir. Orada bir çavuş arıyor. Yani tek başına orada duracak, oraya saat çıkacak, devamlı orada yatacak, kalkacak bir çavuş. Neyse maaşını verir o. İnşallah böyle bir müsait kardeşimiz varsa o medresenin başında duracak, gece gündüz sahip olacak. Müracaat etsin ona, odadadır o. Arka odaya inşallah geçer, oraya müracaat etsin inşallah Rahman. Bu kadar cemaatten illaki bir temiz insan, iş arayan insan çıkar. En iyi Allah'ın medresesine sahip olur inşallah. İkinci de Fatih'te Halit Caddesi'nde bir daire almıştım, oraya taşınacağım. Onun altında bir 400 metrekare, daha da altında 300 var, işte 700 metrekare kadar. Mahvel de yaparsak ona belki 1000 metrekare daha da fazla yer çıkar. Bir mescit almayı, tutmayı düşünüyoruz. Şimdi kiralık herhalde, şimdilik düşünüyoruz orayı. İnşallah evimin altında olursa diyorum, çavuş başındaki medreseler bitene kadar hemen orada bir ders okuturum. Cuma namazları kıldırırız. Haftada bir sohbetler de olur. Orada bayağı bir kadınlara sohbetler olur. Fatih gibi bir merkezi yerde üstadımızın da emri var. Burayı bırakmayalım, buradan ayağımızı kesmeyelim diye. O emir de yerine gelmiş olur. İnşallah şimdi oranın işte abdest yerleri vesaire masrafları, halısı döşenecek. Şöyle böyle 30-40 milyon halısı tutuyor. Efendim 20-30 milyon da tabii camı çerçevesiydi, tahtasıydı, bir şeyleri çok para gider. 100 milyona yakın gider tahminim. Bir orayı bir an evvel yapmamız lazım. Orada bir mescit inşallah hemen kurmamız lazım arkadaşlar. Çünkü 2-3 senelik olacak iş başka. Ona başlıyoruz inşallah, yürüteceğiz. Fakat şimdiden hemen bu iş acele edilmesi lazım ki bu kadar cemaat bizi gelmek istiyor, görmek istiyor, ziyarete bir şeye. Evlen baş olmuyor, eve gelip gitmekle baş olmuyor. İllaki bir mescit, bir medrese kuralım ki şimdiden milletin ayağı oraya alışsın inşallah. Hep isteyen arayan gelir, görüşülür, cumaya gelir, cemaate gelir inşallah. Biz de orada bulunmaya çalışırız inşallah Rahman. Burası için bugün yardım toplayacağız inşallah. Arkadaşlar kadın erkek seferber olalım da öbür büyük medresenin inşaatı başlıyor çünkü. Burayı bir iki seferde halledelim buranın borçlarını. Bir an evvel burayı bir Fatih'te açalım inşallah Rahman. Şimdi zekat verirseniz ayrı söyleyin. Çünkü zekat fakirin eline tebliğ edilmesi gerekiyor. Onu oraya karıştırmayın arkadaşlar. Sizden ne istiyorum? Allah rızası için, ders okutmak için, namaz kıldırmak için, vaaz etmek için, adam yetiştirmek için bir yer. Yardım istiyoruz Allah'ın dinine davet için. Yardım ediyorsunuz. Allah da size yardım edecek inşallah. Dünya ve ahiret. Yalnız sakın şeytan sizi kapıda kandırıp da demesin size ki nasıl olsa 1000 lira 5000 lira geçmiyor, kirli paraları verin de kurtulun onlardan. Şeytan böyle diyecek size ha. Eşşeytanu yaidukumul fakra. Şeytan sizi fakirlikle korkutacak. Diyecek size ki vermeyin, fakir olacaksınız. Enayi misin, cebindeki parayı ne veriyorsun? Ve emrukum bil fahşâ. Size fuhşu emredecek. Fuhuş nedir? Allah-u Teala buyuruyor, cimrilik zina gibi fuhuştur. Çok çirkin iştir ya. Vallahu yaidukum, ben de size söz veriyorum, mağfireten minhu ve fazla. Affı mağfiretimi ve fazl-ı keremimi söz veriyorum. Dünyada da kat kat yerini dolduracağım. Bana inanıyorsanız, bana güveniyorsanız şeytana küfredin, bana iman edin. Şeytana ne diyeceksin? Sana küfrettim, Rabbime iman ettim. Ama cimrilik edersen şeytana inanmış oluyorsun, onun korkusuna aldanıp Allah'a güvenmemiş oluyorsun. Bu büyük bir tehlikedir. En sevdiğiniz paralardan verin inşallah. 250 bin çıkmadı daha, değil mi? İşte ondan bir aşağı neyse en sevdiğiniz odur demek ha. En büyük parayı en çok seviyorsunuz. Allah'ı da en çok seviyorsunuz. Ona o yakışır. Allah'ım razı olsun, veriyorsunuz. Hele hatun kardeşlerimiz yüzüğünü veriyor, küpesini veriyor. Kaldırıyor yani küpesini, arkadaş diyor, küpeyi çıkarayım diye kulağını delmiş. Yani o kadar hızlı çıkaracak da Allah'ın yoluna vereyim diye. Zavallı kanayaklılar bir ufak açlıklarıyla bir şey almışlar, onları bile veriyorlar. Erkekler altın yüzükleri, kolyeleri, haramları, ateşleri takmış boynuna, haramı bile veremiyor, kurtaramıyor ondan. Bu kadınlar bu kadar vefakarlık ediyor. Allah görüyor. Herkesin yaptığını, niyetini görüyor. Verene acıma, vermeyene acı. Bizim millet de verene acı. Vah zavallı, verdi altınını verdi. Vah ne acıyorsun ona, adam cennette köşk yaptı, enayi. Sen ne yaptın bakalım, nereye gideceksin? Sen onu düşün. Yatırım yapalım inşallah Rahman. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab elhamdü ya rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil mursalin ala alihi ve sahbihi ecmain ya rahmer rahimin ya rahmer rahimin ya rahmer rahimin. Ya Rabbi, sakalı şerifini bırakıp bizden dua isteyen kardeşlerin hayırlı muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Şerlerden emin eyle ya Rabbi. Cennette Habibine komşu eyle ya Rabbi. Şefaat uzmanlarına nihayet eyle ya Rabbi. Şikayetlerinden emin eyle ya Rabbi. 4000 aşkın sünnetini ihyaya hepimizi muvaffak eyle ya Rabbi. Bizim zamanımızda onun şeriatın sünnetini ihya eyle ya Rabbi. Hizmetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cennette Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. 50 sıddık 100 şehit cevabı ihsan eyle ya Rabbi. Manilerini ortadan kaldır ya Rabbi. Yardımcılarını bol eyle ya Rabbel Alemin. Hepimizi çevremizde bu sünnetlerin yaşatılmasına vesile eyle ya Rabbi. Evladından, anasından, babasından, karısından, kocasından dertli olan, inandıramıyorum, kıldıramıyorum, oruç tutturamıyorum, bu yola getiremiyorum diye dualar eden, bize kağıtlar yazan, arzu hal veren bütün cemaatlarımızın hayırlı muratları sana malumdur ya Rabbel Alemin. Bütün cemaatimizin bu yola getirmek istediği, namaza başlatmak istediği, oruca başlatmak istediği, şeriat ve sünnet yoluna alıştırmak istediği kardeşleri çevrelerinde tesirli eyle ya Rabbi. Etraflarının hidayetine vesile eyle ya Rabbi. Ölünceye kadar binlerce, milyonlarca insanın bu yola gelmesine vasıta eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerini harcayiminden azade eyle ya Rabbi. Bu İlim meclislerinde, cennet bahçelerinde toplanan canları cennete nasip eyle ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azade eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa. Özellikle bu cemaatten ve bu cemaatin yakınlarından olan hastalara acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, ibadet yoluna harcama takatleri ihsan eyle. Azdıracak maldan saati afetten muhafaza eyle ya Rabbi. Borçlara eda nasip eyle ya Rabbi. Fakir kullarına hazine-i gaybından rızıklarını ihsan eyle ya Rabbi. Darda olanların müşkillerini hall-i asan eyle ya Rabbi. Müslümanların bu cemaatimizin işini gücünü rast getir ya Rabbel Alem. Bu sohbetlere devam edenlerin dünyalarında, ahiretlerinde, çoluk çocuklarında, ailelerinde, bütün ticaretlerinde, alışverişlerinde bereketlerini, bu yolun bereketini karşılarına çıkart ya Rabbel Alem. Cümlemize bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eyle ya Rabbi. Son nefeslerimize imanı kâmi, hüsnü hatime ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelime-i tayyibesiyle çene kapamak nasip-i müessere eyle ya Rabbi. Müslümanları zulme uğrayan kardeşlerimizi halas eyle ya Rabbi. Bosna Hersek'teki Müslümanları bir an evvel halas eyle ya Rabbi. Zalim Sırpları kahreyle ya Rabbi. Katleyle ya Rabbi. Bütün ehli küfrü Avrupa'yı, Amerika'yı Müslümanların aleyhine çalışan, faaliyet yapan, hile tuzak kuranların hilelerini başlarına ters döndür ya Rabbi. Toprakları atlarından çek ya Rabbi. Gökdelenlerini başlarına geçir ya Rabbi. Bütün kuvvetlerini, güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Mekreyle onlara ya Rabbi. şiddetli azaplara çarptır ya Rabbel Alemin. Müntakım ismi şerifin hürmetine intikamını al ya Rabbel Alemin. Müslüman kulların intikamlarını al ya Rabbel Alemin. Bu oradan da onlara yardıma giden kardeşlerimizi de salimen valimen zaferlerle dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi. Hakkara arzda şeriat ve sünnet için cihad eden kardeşlerimizin cihatlarını mübarek eyle ya Rabbi. Hizmetlerini makbul eyle ya Rabbi. Her sahada mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Adamızı mevlub eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya gayren nazirin. Bu cemaatimize, bütün ümmete özellikle bu cemaatimize, bütün hayırları ihsan eyle, bütün şerlerden muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve hürmeti Nebiyle min. Sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tayyibin, tahirin ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha demeden evvel, adreslerin rehberi çıkmıştır. Her hafta yeni gelen cemaate duyuruyorum. Bu rehberi mutlaka alıp kendinizde var mısınız yok musunuz bakıp iştirak etmeye bakın. Adresinizi, kartınızı verin. İnşallah Müslümanların birleşmesine bir adım olacak. İlk adım olacak inşallah. Allah'ım bizi mahcup etmesin inşallah. Bütün Müslüman cemaatler, size de vasiyetim ve nasihatim olsun ki hangi bir işiniz düşse bir yere mutlaka bu rehberden işinizi yaptıracak adamı arayıp illa Müslüman Müslümanla iş görsün, cemaatler birbiriyle tanışsın ve bu da inşallah Ehl-i Sünnet'in kuvvetlenmesine bir adım olsun, daha ileri adımlara basamak olsun, vesile olsun. Allah'ım duada ettim, bu rehbere kaydolanları, buraya iştirak eden, birbiriyle alışveriş eden, Müslümanlar birbirini tanışmak isteyen kardeşlerimize çok hayırlı işler, halal rızıklar, ticaretler ihsan eylesin. Bir an evvel bize cemaatların Türkiye çapında ve dünya çapında birleşmesini göstersin Allah'ım. Karınca kaderince niyetlerimizi kabul eylesin. Ve Rabbim bu niyetlerin tahakkukunu bize göstersin ölmeden evvel inşallah. Bu bir adım olsun inşallah. Ayrıca tefsir de soruyordunuz, birkaç haftadır yoğurdu. Tefsir de getirmiştir arkadaşlarımız. Onu da duymuş olduk. لله الفاتحة